Cea sfântă fie între zidurile tale, Ierusalim, Ierusalim. Dumnezeul tău, Yeshua, este cel mai tare, Shalom Obraha, Ierusalim. Cel ce te păzește într-una îți dă mântuire, Ierusalim, Ierusalim. Adonai El Shaddai este a ta iubire, Shalom Obraha, Ierusalim. Shalom Obraha, pace cu o rugăciune, Ierusalim, ne rugăm să-ți fie bine, Shalom Obraha, pace cu o rugăciune, Shalom Obraha, Ierusalim. Shalom Obraha, pace cu o rugăciune, Ierusalim, ne rugăm să-ți fie bine, Shalom Obraha, pace cu o rugăciune, Shalom Obraha, Ierusalim. Ridică împotriva ta multe popoare, Ierusalim, Ierusalim. Nu te teme, Dumnezeul tău e cel mai mare, Shalom Obraha, Ierusalim. În curând și anticristul va veni la tine, Ierusalim, Ierusalim. Să înșele Israelul și întreaga lume, Shalom Obraha, Ierusalim. Shalom Obraha, pace cu o rugăciune, Ierusalim, ne rugăm să-ți fie bine, Shalom Obraha, pace cu o rugăciune, Shalom Obraha, Ierusalim. Shalom Obraha, pace cu o rugăciune, Ierusalim, ne rugăm să-ți fie bine, Shalom Obraha, pace cu o rugăciune, Shalom Obraha, Ierusalim. S-a jertfit pe cruce, iată-l că revine, Ierusalim, Ierusalim. Pregătește-te, Israel, vine al nostru mire, Shalom Obraha, Ierusalim. Mântuire El ne-a dat, să-i cântăm într-una, Ierusalim, Ierusalim. În curând ne va răbi, vom primi cununa, Shalom Obraha, Ierusalim. Shalom Obraha, pace cu o rugăciune, Ierusalim, ne rugăm să-ți fie bine, Shalom Obraha, pace cu o rugăciune, Shalom Obraha, Ierusalim. Shalom Obraha, pace cu o rugăciune, Ierusalim, ne rugăm să-ți fie bine, Shalom Obraha, pace cu o rugăciune, Shalom Obraha, Ierusalim. Shalom Obraha, Shalom Obraha, Ierusalim. Shalom Obraha, Shalom Obraha, Ierusalim.